hati alafala almadhiya allati sighat zilizoundwa masadiria kutoka kwenye masdar zake uunde asma at-tafdhil alwarida zenye kuja fil af'ali al-atiya katika fi'li zifuatazo kulete fi'li zake sasa. Hizi ni ismu tafdhili, fi'li zake zipi? Amanu min hamami Makka, ambao huyo mtu yeye ana amani kuliko ni jiwa wa Makka. Sababu kama unavyojua sheria ya kule haukatwi mti hapo. Kwa hiyo jiwa wa Makka wanakuwa katika amani, kuna mtu hawana wasiwasi kwamba kuna mtu labda ana manati pale au la. Athbatu min rabwa, kwamba ni mtu imara kulikoni hata mlima. Ahdharu min dhiibi, anatahadhari huyo bwana kulikoni hata mbwa mwitu. Naonekana mbwa mwitu anatahadhari sana. Ajmau min nahla, ni mwenye kukusanya kuliko nyuki. Huo ni mfano. Mtu akiwa mkusanyaji sana husemwa huwa ajmau min nahla. Maana kiri kupata asali lazimika bwana azungukie maua mengi. Ashja min hamama, ni mwenye huzuni kuliko njiwa. Yaani ile sauti yake inaonekana kama ana huzuni sana. Njiwa. Ajra umin laith, ni jasiri na mwenye uthubutu kuliko ni simba. Ajida min alghaith, kwamba ni karimu mno kuliko ni mvua. Ahkami perdi, ana hikaya nyingi kuliko ni nyani. A'la min as-samaa, yuko juu kuliko mbingu. Hadithan muthanna al-wahidi wa jam'ihi fi al-mithali al-ati, kwamba elezea kuhusu muthanna ya mmoja wa jamaihi na jamao yake katika mfano ufuatao. Bayani lujuhi mumkina, pamoja na kuelezea sura zinazowezekana kuwa kwenye ismu tafdhil. Wadhkuri sababa, na utaje sababa. Hadha alwaladu akbaru min ikhwatihi aqlan, ni mkubwa kuliko ndugu zake kwa akili. Sasa ulete muthanna yake na jamu na sura zinazowezekana kwenye ismu tafdhil, ikiwa jamu mausuf na ikiwa muthanna. Man qani'a bima indahu, mwenye kukinai na alicho nacho, fahuwa al-as'adu hayata, hiyo ndio mwenye maisha yenye furaha. Akhbir bismi tafdhili muhalla bi al jami'i dhamairi rafi munfasila fi hali al-mughatabi, kwamba elezea ipe habari ismu tafdhili iliyotiwa al an jamii dhamair rafi munfasila Akhbir ifanye kuwa ni khabari. Akhbir ifanye kuwa khabari. Ismu tafdhili iliyo na hali. Khabari anjamii dhamair ya dhamiri zote arrafi wa mfasila. Fi hali khitab. Katika hali ya khitab. Anta antuma. Akhbir ifanye kuwa ni khabari. Bismi tafdhili wadhaf iliyodhifia kwenye nakira. An dhamirai arrafi wa mfasila. Iwe ni khabari ya dhamiri mbili. Zarafu ambazo ni mufasil fi hali takallum. Zinazokuja katika hali ya nafsi ya kwanza. Akhbir bismi tafdhili ifanye kuwa ni khabari ismu tafdhili mudhaf ila maarifa. Iwe ni khabari ya jamii asma'il ishara. Haya, kawin sita jumali unda jumla sita. Yashtamilu kullu minha, itakusanya kila moja ala ismi tafdhili. اسم تفضيل بحيث يكون رافعا ضميرا مستترا يسكن بايوه نيني كرفايش ضمير مستتر في الثلاث الأولى كن تاتو زاكوانزا واسما ظاهرا في الثلاث الأخيرة نتاتو نيسم ظاهر كن تاتو زاكوش ثم بين المفضل المفضل عليه حلف إليزيا علي بورا na anayezidiwa huwa ubora ni nani fi kulli jumla. Ya Rab, ma min hadikati najmal, hakuna bustani nzuri. Fiha zaharu, katika bustani hiyo kuna maua. Minhu fi hadikatikum, iliyokuwa kulikoni maua hayo yanapokuwa katika bustani yenu. Kwa maua yenu yakiwa kwenye bustani yenu huwa mazuri zaidi kuliko maua hayo kama yatakuwa kwenye bustani nyingine. Maana nafia min harfu jarri zaid mabni ala sukun. Hadika mubtada wa marfu bi dhammati muqaddara ala akhirih man mudhur yashtagharu al-mahall bi harakat harf al-jarri zaid. Ajmal khabar al-mubtada marfu bi dhammati dhahira fiha jarun wa majrur halun min az-zahri. Na zahari ndio faili wa ajmal. Minu jari na majururu mutaliku bi ajmal. Mutalikan. Fi hadikatikum fi hadikati jari na majururu na halun minal hai. Fi min ni hali na sahibu hali ni he iliyo katika neno minhu. Kwa kam dhamir mudhaf ilayhi. Arib al-mithalaini latiaini tia irabu mifano mihili fuatayo. Al-Kahira tu aktharu sukana. Kairo ina wakazi wengi kuliko Iskandaria. Labara rajulan ashad fi kalbihi al-adfu minhu fi kalbi akhik. Sijapata kumuona mtu ashadda fi kalbihi al-adfu, ambaye huruma ni kubwa sana moyoni mwake. Minhu, kulikoni huruma hiyo. Fi kalbi akhika, inavyokuwa kubwa kwenye moyo wa ndugu yako. Ishrahi al-baita latia wa aribuhu lal-kafu an shatmi al-la'imi takarruma. Kujizuia kumtukana mtu asiye na shukrani kwa kuheshimu. Adharu lahu, humletea zaidi madhara yeye huyo ambaye kutukana wewe hukurudisha hukumjibu. Humdhuru zaidi min shatmihi, kulikoni kumrudishia hayo matusi. Hina yashtumu na kutukana. Aya.